nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie: łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości wieni ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 19 października, to czwartek, minęła godzina 12. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. O sytuacji gospodarczej w kraju i poprawie warunków życia Polaków mówił na zjeździe Solidarności w Spale prezydent Andrzej Duda. Trwają przymiarki do utworzenia nowego rządu po wyborach. PiS przyznaje, że rozmawia m.in. z PSL-em. Ataki terrorystyczne w Belgii, Francji, wojna na Bliskim Wschodzie, tematem unijnej narady dotyczącej bezpieczeństwa w Luksemburgu. Ostatnie lata to poprawa warunków życia w Polsce, mówił prezydent Andrzej Duda podczas Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność w Spale. W swoim przemówieniu prezydent podkreślił, że poprawa nastąpiła także dzięki realizacji wielu postulatów związkowców. Polska dzisiaj wygląda nieporównywalnie lepiej niż wyglądała w 2015 roku, kiedy spotkał mnie ten niezwykły zaszczyt, że moi rodacy wybrali mnie na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Kiedy rozpoczęliśmy tak naprawdę realizację tych wspólnych postulatów, poczynając od tak bardzo żądanego wtedy przez naszych rodaków obniżenia wieku emerytalnego. Uczestnicy zjazdu wybiorą nowego przewodniczącego związku. W przyszły wtorek i środę na zaproszenie prezydenta odbędą się konsultacje z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w nowej kadencji Sejmu. Spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi w wyborach. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horała powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość podjęło próby utworzenia koalicji rządowej. W programie Pierwszym Polskiego Radia informował, że PiS rozmawia m.in. z PSL-em, ale nie są to łatwe negocjacje, a prawdopodobieństwo skutecznego ich przeprowadzenia jest niewielkie. Poniżej 50% oczywiście, natomiast jest no, nie takie, że tam strzeli piorun z jasnego nieba czy coś w tym rodzaju. Czasem w polityce bywa zaskakująco i podstawy do tego, że taka szansa realna jest, są, no one też wynikają z pewnej prostej arytmetyki. A Władysław Kosiniak-Kamysz mógłby być premierem takiego rządu? Pytanie tak sformułowane, no nie sposób powiedzieć, że nie mógłby. Znaczy mógłby oczywiście, że mógłby. Różne możliwości są na stole. Poseł PSL-u Dariusz Klimczak mówi, że nie ma żadnych szans, żeby jego ugrupowanie stworzyło rząd z Prawem i Sprawiedliwością. Nie znajdujemy żadnych punktów stycznych z PiS, aby mówić o racjonalnym porozumieniu, podkreślił na antenie Polskiego Radia 24. Zbyt wiele wydarzyło się przez te 8 lat. Zbyt wiele Prawo i Sprawiedliwość nie tylko powiedziało, ale zrobiło wbrew temu, co my uważamy, co powinno się dziać w polskiej polityce, w relacjach międzynarodowych, w budowaniu państwa. Takich przykładów mógłbym naprawdę wiele wymienić. My i PiS jesteśmy na dwóch biegunach, jeżeli chodzi o myślenie o funkcjonowaniu państwa, jego relacjach z przedsiębiorcą, rolnikiem, pracownikiem systemu ochrony zdrowia, czy relacjach międzynarodowych. W niedzielnych wyborach PiS zdobyło w Sejmie 194 mandaty, Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18. W Luksemburgu dziś unijna narada dotycząca bezpieczeństwa po atakach terrorystycznych w Belgii, we Francji oraz w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. O sprawie rozmawiają ministrowie spraw wewnętrznych 27 krajów. Z niektórych unijnych stolic płyną apele o zaostrzenie reguł dotyczących odsyłania nielegalnych migrantów do krajów pochodzenia. Pytana o to była przed spotkaniem komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson. Ci, którzy mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa, muszą być wyrzucani pod przymusem, natychmiast. O kłopotach z odsyłaniem osób, którym odmówiono azylu i prawa pobytu, wiele mówi się w Belgii po poniedziałkowym ataku terrorystycznym. Tunezyjczyk, który w Brukseli zabił dwóch Szwedów, przebywał w Belgii nielegalnie. W 2020 roku odmówiono mu azylu. Belgijskie władze podkreślają, że konieczna jest ściślejsza wymiana danych między europejskimi krajami, bo terrorysta z Tunezji wcześniej ubiegał się o azyl we Włoszech, Szwecji i Norwegii. Potrzebna jest również lepsza współpraca z krajami pochodzenia, głównie z Afryki. Obecnie niechętnie przyjmują one swoich obywateli, którzy nielegalnie dostali się na teren Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Narada ministrów w Luksemburgu to także okazja dla 27, by przedyskutować ewentualne ryzyko napływu nielegalnych migrantów w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Hamas przetrzymuje w Strefie Gazy co najmniej 203 zakładników, informują siły zbrojne Izraela. Powiadomione o tym zostały rodziny i bliscy tych osób. Władze Izraela uprzedzają, że nie jest to ostateczna liczba uprowadzonych. Nadal badane są informacje o zaginionych podczas ataku Hamasu na Izrael z 7 października. Izraelskie wojsko nadal przeszukuje obszar graniczny w poszukiwaniu zwłok zaginionych, jednak wiele ciał nie zostało dotychczas zidentyfikowanych. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że żołnierze sił specjalnych stanowią wizytówkę Wojska Polskiego. Mówił o tym w Krakowie podczas uroczystości zakończenia certyfikacji komponentu wojsk specjalnych do dyżuru sił odpowiedzi NATO 2024. Minister podkreślił znaczenie sił specjalnych dla obronności. Żołnierze wojsk specjalnych w polskich siłach zbrojnych stanowią wizytówkę Wojska Polskiego. Chodzi o selekcję, bardzo restrykcyjną selekcję, chodzi o umiejętności, wyszkolenie. Rzeczywiście jesteśmy dumni z państwa służby. To jest służba niezwykle potrzebna dla zapewnienia bezpieczeństwa naszej ojczyźnie, ale także dla zapewnienia bezpieczeństwa całemu sojuszowi północnoatlantyckiemu. Mariusz Błaszczak powiedział, że po raz trzeci w historii dowództwo komponentu wojsk specjalnych osiągnęło certyfikację pozwalającą na dowodzenie siłami odpowiedzi NATO. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia czeka nas zachmurzenie duże, choć na wschodzie są w planach przejaśnienia. Nie jest to najcieplejszy dzień, bo na północnym wschodzie tylko 6 stopni, cieplej na południu, na południowym wschodzie maksymalnie 14. Wiatr dziś umiarkowany, chwilami porwisty. Mamy 6 minut po godzinie 12. Zapraszamy na dzisiejsze wydanie Trójki do trzeciej z okazji 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. Muzeum po raz piąty zorganizowało konkurs fotograficzny. Więcej na temat tego konkursu porozmawiamy z dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego Janem Ołdakowskim już za kilka minut. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, tu Tomasz Miera. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Started a job, she's feeling it out. And for once, it feels right. Was feeling like the prime of her life. But all of that, it's just a dream. Shattered now, and everything's changed. With one car and one night, it's driving through the prime of your life. Taking me in, but where was I? Well, he took his life. Well, I was singing in the prime of my life. I'd rather be here thinking about the now. 'Cause this breath could fade fast, and this day could be your last. Jest kwadrans po godzinie 12. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Z okazji 79. rocznicy powstania warszawskiego Muzeum po raz piąty zorganizowało konkurs fotograficzny Pamięć w kadrze. Naszym gościem jest dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, pan Jan Ołdakowski. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, rozumiem, że konkurs właśnie dobiegł końca, znamy już laureatów, ale jakbym pana poprosił, zanim powiemy, kto wygrał, trochę więcej o tym, jaka idea przyświeca temu konkretnie konkursowi fotograficznemu. Obchody Powstania Warszawskiego co roku w Warszawie i na całym świecie gromadzą ludzi, o których ważna jest pamięć. I sama fotografia zresztą była bardzo ważna w opowieści o Powstaniu Warszawskim. Sami powstańcy zrobili kilkadziesiąt tysięcy zdjęć w czasie powstania. I dlatego zachęcamy co roku od 5 lat fotografów, żeby uchwycili ten wyjątkowy moment obchodów Powstania Warszawskiego. Więc zdjęcia można robić kilka dni przed i kilka dni po 1 sierpnia. Są nagrody, bo dla zwycięzcy, dla kogoś, kto zdobywa Grand Prix, czeka czek na 10 tysięcy złotych. Oczywiście też czekają wyjątkowe nagrody rzeczowe, czy można sobie za te nagrody, za te czeki też kupić w sklepach sprzęt fotograficzny. Także warto w tym konkursie brać udział, jeśli chodzi o nagrody. A proszę powiedzieć, bo skoro to jest piąta edycja tego konkursu, czy pan widzi, że z każdym rokiem zainteresowanie jest większe i ile w związku z tym nadesłano zdjęć w tej edycji? W tej edycji nadesłano 2200 zdjęć i to jest o 500 zdjęć więcej niż w zeszłym roku. Także jest wyraźny postęp. Zdjęcia są przesyłane w większości oczywiście przez Polaków, chociaż z terenu Polski, chociaż nie tylko z Warszawy. Natomiast no, cieszymy się, bo zdjęcia są z całego świata. Przychodziły zdjęcia z kilku krajów europejskich, Czarnogóry, Grecji, Niemiec, Węgier, ale też z obu Ameryk. Dużo jest zdjęć ze Stanów Zjednoczonych, tam też jest pamiętane o Powstaniu Warszawskim i z kilku państw Ameryki Południowej. A czy to jest konkurs skierowany do profesjonalistów, czy generalnie do każdego, kto po prostu chce chwycić aparat i uwiecznić ważną chwilę? To jest konkurs dla każdego. Są dwie kategorie. Jest kategoria zdjęcie pojedyncze i druga kategoria reportaż. I każdy, kto umie robić zdjęcia, można zrobić zdjęcie aparatem telefonicznym, smartfonem albo aparatem fotograficznym. Więc tutaj nie ma takiej bariery wejścia. Wygrywały już zdjęcia zrobione smartfonem. No dobrze, no to w związku z tym, skoro wiemy, że są dwie kategorie, czyli zdjęcie pojedyncze i fotoreportaż, proszę powiedzieć, kto zwyciężył w tym roku? Zwyciężył Grand Prix, otrzymał za zdjęcie pojedyncze Robert Jarosz, który zrobił taką bardzo ciekawą techniką zdjęcia. Otóż w nocy, w czasie obchodów Powstania Warszawskiego, stanął na Placu Krasińskich i fotografował taką metodą, że naświetlał dwa zdjęcia na jednej klatce, przez co pojawiły się połączenia. Zawsze jedno zdjęcie to było zdjęcie postaci z uwiecznionych na pomniku Powstania Warszawskiego, a drugie to jakichś fragmentów architektury. Efekt był na tyle ciekawy, że jury przyznało mu Grand Prix. Jednocześnie jury przyznało nagrody w bardzo różnych technikach. To są i zdjęcia z dronów, są i zdjęcia robione, takie reportażowe, robione przez raczej zawodowców, ale są też zdjęcia pojedyncze robione przez osoby, które na co dzień nie zajmują się w ogóle fotografią. No dobrze, i rozumiem, że prace, również te nagrodzone w tym roku, zostaną wyeksponowane, czy już są wyeksponowane? Tak, można je zobaczyć, nagrodzone prace, w Muzeum Powstania Warszawskiego, ale zachęcam też do wejścia na naszą stronę internetową, czy zajrzenia do naszych social mediów. Tam można te zdjęcia obejrzeć. Wiele z nich jest naprawdę intrygujących, są też świetne portrety, bardzo różnymi technikami wśród prac nagrodzonych przygotowane. Także zachęcamy do takiego pomyślenia, wrócenia myślami znów do obchodów Powstania Warszawskiego, do tych wyjątkowych chwil, które nas wszystkich Polaków łączą 1 sierpnia co roku. Panie dyrektorze, to korzystając jeszcze z okazji, że możemy sobie chwilę porozmawiać, bo to za nami jest 79. rocznica powstania, w związku z tym i konkurs uwiecznił właśnie te obchody. Rozumiem, że muzeum szykuje się już do okrągłej 80. rocznicy i rozumiem, że ten konkurs też nabierze szczególnego znaczenia w przyszłym roku. Tak, mamy nadzieję, że jeszcze więcej osób weźmie w nim udział, że ten konkurs jest właśnie też formą zachowania pamięci o samych obchodach, o tych nastroju, o tych emocjach, o tym właśnie niesamowitym poczuciu, że w pamięci, w szacunku dla powstańców warszawskich, w pamięci o powstaniu wszyscy jesteśmy złączeni. Panie dyrektorze, czy możemy... No, słuchacze, którzy teraz w tej chwili nas słuchają, dołączyć do tego, żeby pomóc przy organizacji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego? Tak, będziemy wiosną ogłaszać akcję związaną z naborem wolontariuszy. Obchody Powstania Warszawskiego zawsze są obchodami, w których biorą udział i wolontariusze. Jest też olbrzymi zlot harcerski, więc każdy, kto czuje się, że mógłby się zaangażować w obchody, niech poczeka na nasze ogłoszenie na naszej stronie

Autopromocja. Dla mnie wszystko w teatrze powinno być spójne. Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Grałam różne role komediowe, idiotki jakieś. Idiotka to mi nie przyszła bardzo trudno. Antrakcie. Audycja teatralna. W radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W sobotę kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Naprawy w MediaMarkt. Nieważne, gdzie kupiłeś swój sprzęt, my go naprawimy. Oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji na wymienione części. U nas naprawisz każdy sprzęt. Usługi MediaMarkt. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Za minutę w pół do pierwszej kolejny raz panowie Raf Uzar i Piotr Firan udowodnią państwu, że English is fun. I've always come to the conclusion. Joy inside my tears. Stevie Wonder. I've always come to the conclusion that but is the way. Doszedłem do wniosku, że ale to jest ta droga. Zawsze musi być jakieś ale, prawda? But is always the way of asking for permission to lay something heavy on one's head. Zawsze można spytać kogoś o zgodę, żeby komuś położyć ciężar na głowie. To jest to ale, prawda? I dlaczego? I have tried to not be the one who fall into that line. Więc starałem się nie być tym, który wpadnie w jakby w ten wzór, tak? Nie chciałem być jednym z tych, który kładzie to obciążenie na kogoś. Tak. But what I feel inside, I think you should know. Co czuję w środku, powinieneś wiedzieć. Tak. Chcę się podzielić, Stevie. And baby, that's you. You've made life's history. To ty tworzysz historię swojego życia. Och, pięknie. Because you've brought some joy inside my tears. Bo przyniosłeś pewną radość do mojego smutku. Tak, słodko-gorzki, prawda? And you have done what no one thought could be. I sprawiłaś coś, czego się nie spodziewałem. Ja albo też ktoś się nie spodziewał. Tak się cieszę się, Stevie. I've always felt that tomorrow is for those who are too much afraid to go past yesterday. Zawsze myślałem, że jutro jest dla tych, którzy za bardzo się boją dnia wczorajszego. Tak. So I should tell you of the happiness that you bring. Więc chciałem ci opowiedzieć o tym, że jesteś ważna i że przynosisz szczęście. Dziękuję. Joy inside my tears. Stevie Wonder. I've always gone to the conclusion that but is the way of asking for permission to lay something heavy on one's head. So I have tried to not be the one who fall into that line, but what I feel inside, I think you should know. And baby, that's you made life's history. 'Cause you brought some joy inside my tears. For those who are too much afraid. yesterday and start living for today. I feel that lasting moments are coming, far and few between. So I should tell you of the happiness that you bring. Baby, baby, it's a you. Made like his story. Oh, baby, you brought some joy inside my tears. Baby, you have done what no one thought could be. Yeah, you brought some joy inside my tears. Javiera Fuzar i Piotr Firan. Bardzo dziękujemy za kolejną fantastyczną lekcję języka angielskiego. Trójka do trzeciej. Za nami jest 80. notowanie listy przebojów trójki. Zachęcam do głosowania, bo przecież do jutra, do godziny 12 mają Państwo czas na to, żeby zadecydować o kształcie kolejnego wydania listy. 20 piosenek w notowaniu i 13 propozycji na Państwa czeka. A wśród tych propozycji między innymi zupełnie nowa piosenka Lenego Krawica. To jest dość ciekawa historia, bo znalazłem taką informację w sieci, że nie wiem na ile to jest potwierdzona teza, że Leny Krawic postanowił puścić oko w kierunku uniwersum Star Wars, bo piosenka nosi tytuł TK421, a są tacy, którzy uważają, że TK421 to przecież szturmowiec imperialny, no i od razu dorobili sobie całą ideologię. Czy rzeczywiście tak jest? Nie wiem, niech Państwo to potwierdzą. Natomiast z całą pewnością utwór bardzo ciekawy i warto rozważyć, czy przypadkiem na niego nie zagłosować. A przypomnijmy go sobie teraz. Nie mieli dzieciństwa. dla nich wieczna wiara w to, co niepoznane. Dzikich serc spotkanie budzili w każdym gniew. Śniegiem usłany był dom, nie czuli Gawliński w Trójce, dokładnie za kwadrans będzie godzina 13. O 13 kolejny serwis trójkowy, ale jeszcze zanim to, myślę, że powolutku możemy sobie już układać plany weekendowe dla tych z Państwa, którzy nie bardzo mają zamiar gdzieś wyjeżdżać czy wychodzić. Może warto rozważyć pogranie w gry. W co warto zagrać w nadchodzący weekend? Nowościom na rynku gier przyglądał się Radosław Nałęcz. Samograj. Panie i panowie, weekend już na horyzoncie, więc najwyższa pora sprawdzić, co nowego wydarzyło się w świecie gier. Radosław Nałęcz, zapraszam na Samograj. Październik przynosi naprawdę mocne tytuły. Za nami premiera Lords of the Fallen, w produkcji będącej rebootem. Wcielamy się w wojownika, którego celem stanie się obalenie demonicznego bóstwa. Akcję gry osadzono 1000 lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwowzorze. Naszą przygodę rozpoczynamy od kreatora postaci. Decydujemy o wyglądzie protagonisty oraz wybieramy jedną z 9 klas. Na odkrycie czekają 2 olbrzymie krainy. Świat żywych, znany jako Axiom, a także kraina umarłych, zwana Umbral. Lords of the Fallen oferuje dynamiczne pojedynki utrzymane w klimacie Souls-like'owych gier, a zatem cierpliwość i upór graczy kolejny raz zostaną wystawione na solidną próbę. Kolejna premiera, na którą warto zwrócić uwagę, to Hellboy Web of Weird. To przygodowa gra akcji, która bazuje na serii komiksów. W czasie przygody wcielamy się w tytułowego Hellboya, pół demona, pół człowieka, i udajemy się do tajemniczego The Butterfly House, by odnaleźć zaginionego agenta. Twórcy gry, wspólnie z autorem komiksowej serii, postanowili opowiedzieć zupełnie nową historię, która wcześniej nie była znana. Nie jest to zatem adaptacja, a coś świeżego, co powinno zainteresować fanów muskularnego herosa. A co państwo sądzą o wyprawie na Bałkany? Umożliwi to najnowszy dodatek do popularnej serii Euro Truck Simulator 2. Jest to już 9. duże rozszerzenie do bestsellerowego symulatora ciężarówki. DLC pozwala nam zwiedzić Bałkany Zachodnie, od Albanii po Słowenię. W każdym z tych krajów znajdziemy zarówno wielkie metropolie, jak i malownicze dzikie rejony. Autorzy tradycyjnie zadbali o detale, więc nie zabraknie charakterystycznych miejsc i obiektów. Szerokiej drogi. Na liście premier w tym tygodniu mam jeszcze dwa tytuły. Już jutro do graczy trafi Spider-Man 2, kolejna część bestsellerowej serii ze studia Insomniac Games. Powstała z myślą o konsoli PlayStation 5 i zawiera dwie grywalne postaci, Petera Parkera i Milesa Moralesa. Zdaniem ekspertów jest to jeden z pretendentów do gry roku. Nie można również zapomnieć o kolejnym ekskluzywnym tytule na konsolę Nintendo Switch. Super Mario Bros. Wonder to platformówka, która mocno nawiązuje do klasyka z 1985 roku. Produkcja oddaje nam do dyspozycji szeroki wachlarz postaci, wśród których znajdziemy Mario i Luigi'ego, a także Peach, Daisy, Yoshi'ego czy Toada. Wspólnie z bohaterami z dzieciństwa kilku pokoleń graczy będzie okazja przeżyć zwariowane historie w fantastycznym świecie. To propozycja zarówno dla starszych, jak i młodszych. I to by było na tyle. Dobrego weekendu i do usłyszenia. Samograj. Chop chop, he says.